قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذه لا تغزى بعد اليوم بعد تبعان دارك شراه لدي جنبي عليه الصلاة والسلام فرمائلي ورزد فتح دمك إن هذه بشكدا دا مقام کرنما لا تغزا بعد اليوم دا دی غزا بمشی کی دے پس دمن رزنا چکل مقام کرنما فتح شر نبی علیہ السلام دیا دا دی غزا مشی کی دے زان کوئی قید حدیث پر معنا یعنی لا تعودو دار کفر یغزا علیه دا مطبع بیا دار کفر نجوریگی چی بیادت غزا اکریشی او مسلمانان دی بکافر نبیا قبضتی و دار اسلام دیشی بلکی دا وقت قیامت پوری دار اسلام وی یو مقصد دا حدیث دار دیو علماؤی چه لا تغزا اے لا یعزوها الکفار و بدن کافر بددی غزا نکیمیشا یعنی بیا و کافر پدبانی غالب کی گینا ذکر مسلمانان و خبن دیبانی غزا دانی کری یزید ابن معاویہ یزید پا مکی حملہ کروا پس جواکی لحرینا دارنگی پا زمانی دا تل ملک ابن مروان کی دا حجاج فلاش و حملہ شروعا دی مسلمانان او جزان دی مسلمانان دی دیکھ غزا کرو آنو قصد دی پورنو دمکی قصد نو دیت اللہ قصد ورادے نو دیکھو عبدالعب زبیر رضی اللہ عنہما امیر داو قصد اپائی دی بیانو ری خبر رادے دا مانا علی اچنن دتو غزا لا تو غزا با آدمی بعد اليوم مجرور سی غوائے اب آجو ایدین بلا تو غزا دا نفی ندا بلکی نہیں دا نبیار آدم رشتالات نرازی مانا بدا سیشی مولماری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا جبی شکر مکا لا تغزا غزا دیدی نشی کے لئے پس دینا تر قیامتا ننہی راہلی وبیو قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یعظم حسین قال حدثنا زکریہ بن عبی زائد تال الشعبی عن الحارس بن مالکن مالک ابن برسوا آخر سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح ویدنی نبی علیہ السلام قرد بفتح دمکی چاہی فرمائل لا تو غروا آدی غزاب نشکید دمکی بات نیوم پس دنن ربنا تر قیامت پوری اب دیباب کی حدید ابن عباس او سلیمان ابن سورت او دمتوی رضی اللہ تعالی عنہمنا هذا حدیث حسن صحیح وهو حدیث زکریا ابن ابی زائدہ عن الشعبی الى معرفه من حديثه باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال باب دیکھو بیان دے وقت حاوکی چھے مستحب رفائی کی قتال و جہاد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قتادة عن النعمان بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غزا كل النبي عليه الصلاة والسلام سرى فكان عود الله حبيب اذا طلع الفجر شسبا بروقتو امسا تنقند شد قتال جهادنا حتى تتنع الشمس تربيت الور بروقتو اصلنا وقترا دي اصلنا تاسو د کومه دغه د دې ورس دغه دغه کوم دا ټیلیفون پیژندو پکانې دا سلام فجرو ودن دا هغه چې کله سبا وروقتو ام ساتن بند شد قتال نا حتا تدلع الشمس تردی جنور بروقتو فیدا تلا ابتل جنور بروقتو قاتل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم با جہاد قولد کافر سرا فیدا انتفق النہار ترس برزنی ملو رسیدہ ام ستاد اللہ حبیب بگیاد قتال نبن شو حتی تزول الشمس جنور بزائر شو تیزا زالت الشمس کل جنور بزائر شو قاتل ابگیاد جنشو روکو حتی العصر آتر ماضی گرا ثم ام ستاد اللہ شد جنم حتی یسلی العصر تردیچی مزبو کو غید ماضی گر نمازیگر نموز نفس اما یقاتلو بیاد جنگ کولو وکانا یقاتلو عند ذالک اوچنے لکی دلپتی وقتی تحیج ریاہ النصر راپور تکیگی راجی حوادان دمدت و نصرت وکانا یقاتلو یکل صحابتو صحابہ کرام بوی رضی اللہ عنہم عند ذلك وقت زوال شمس کی یا بدی اوقات کی دات وقت اللہ بیچ جہاد کولو تحیج ریاح النصر راضی اغا حوازان دمدت وَيَدْعُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْوَادَانِ غَارِ مُؤْمِنَانِ فَقُلُ مُنْزُنُكِ فَقُلُوتِ نَازِلَكِ لِجُيُوشِ اِنْدَخُلُ الْأَخْتَرُ بَتَارَ فِي صَلَوَاتِهِمْ فَقُلُ مُنْزُنُكِ اَيْتِ صَلَوَاتِ فِي اَقْوَاءَ وَقَاتِ صَلَوَاتِهِمْ بَعْدَ فَرَابِهَا اوقات من جنود دوی کی پست فراحت من جنونا یا وفی اصنایا فمند من جنو کی فقنوط نازل سرا دورا من جنو پسیر مسلمانان لکھر لدو آدان کول Thank you. المؤمنون ودعاء غار المؤمنان لجيوشهم دخلوا لحكر دقارك صلواتهم تاوقاتي بمنزلك قصد فارغيدو بمنزلنا یا پمنزلو کے درنا لکر دبارا کنو تے نازل کری کنو تے نازل کری ادا وقت دیر مبارک وقت دے نمازی گردہ وقت نمازی گردہ وقت وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن المقرن بإسناد أوسط من هذا فسنذكر شهدين أوصلوا في وسط دينا وقتادة لم يدرك النعمان بن المقرن قتادة رحمه الله النعمان بن المقرن رضي الله عنه ندر مندر مات النعمان نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ فاچو کی خلافت عمر ابن الخطاب فخلافت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وبہی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن منهار قال حدثنا عمار بن سلمة قال حدثنا ابو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن ماقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث النعمان بن مقرن لیگل نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ الى حرمزان حرمزان لاکیتا فذکر الحدیث بطولیه ذکر کرو حدیث سرد وغدواری دی حدیثنا فقال النعمان ابن مقرن النعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد الشهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرا فكان غوضا لم يقاتل أول النهار شكل جود كفار سر قتال جهاد كفار دورسكي انتظر انتظار بركو حتى تزول الشمس شنور بزائن شو و تحب الرياح رواب و علوت حوازانی و ينزل النصر ارانا جنب شمدت و نصرت اللہ هذا حدیث حسن صحیح و علقم ابن عبداللہ و عقوبت ابن عبداللہ المزنی باب ما جاء فی الطیرہ باب دے تو بیان دا حتی چراغ دیدی تو بارد تکفا لئی کی یوشی سیر دانی تکفا لئی کی وبیلی قال حدثنا محمد بن مشعار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حدثنا سفیان عن سلمة بن کوہیل انیس ابن عاصم ننزر نمت اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیرۃ الشرک من الشرک داس بدفعلی دا شرک نوا ایک آپ ایمان اور چدا بدفعلی من سفیدر آرس ہیں او سزرن تفقی ابیا کدی باندې تعامل کې نظام علماء دې کلی چې دا شرک خفي دې او کله چې دا دې چې ما سیوا د الله دې او شی په زر سره یا زر د خفي دې استقلال مستقلت ندې ته دې شرک کې جوړي وي دایو بس کې رواله ځانو جداش سفیر دیتا وما مننا مشتر بمکی وطن الا ولیکن اللہ مگر اللہ یزعبوه بوزی غدرا او درکی داغن وحن مکروح بالتوکلی کتوکل و بروسی باند اللہ قضات عالیہ قال ابو سعيد امام ترمذي رحمه الله سمعت محمد بن اسماعيل باوي ترمذي محمد بن اسماعيل نے يقول شهري وصل مالك به هذا يقول في هذا الحديث شبدي حديث کے لیے معامل لا الا ولكن الله يزور التوكل يشمل وطن مگر الله باوزي یعنی راہن برا وحب مکروح ذالکی فتوکل بادی قالا بیسائی بھام ترمیزیو سمیت محمد ابن اسماعیل یکول کان سلیمان ابن حر یکول فی هذا الحدیث وما مننا الا ولیکن اللہ یزیده بالتوکل نشتم کی اتن مگر اللہ باوزی او دا وحن مکروح بدخالیت تلید کیف توکل اللہ فزاد قال سلیمان ویادا انی قول عبداللہ بن مسعود دا زمار بن اغبانی قول دے بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی باپ کی حدیث دے بساد او دادی ہو رہا او دا حدیث تے قمیمینا اولا ایشی دیو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ هذا حدیث حسن صحیح لا نعرف الا من حدیث سلم ابن کوہیل وروا شعبۃ ایضاً عن سلم هذا الحدیث اور روایت کرے امام شعبہ دارنگی سلم ندی حدیث وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لا عدوى لا جمشتا دے بتا عدی کی دلد بیماری دیو نفلتا دادوا سمان آنا بیماری دیو شخص ندیوتا نمتا عدی کی ولا تیرتا امشتا بدفاری وحب الفال او زفال خزنم نیفالی خزنم او زفالینا روازنم ادتو الى عدوى دادو مانا بلیو کسنا بلتا بیماری متعدی کے دل ایتا زمانت جاہلیت کی وقی دوا وقی تیل حدیث کو مقصد پانے ای بھائی کبھی بیماری کی بذات خود دیر تد لگی دو تاثیر دے یعنی دا اللہ دا قدرت نہ بغیر العیاذ باللہ نبی کریم علیہ السلام دا غلط عقیدی نسیو کچلا عدوہ بیماری بذات خود بغیر تکی صلی و تکبیر دا اللہ نا گن چاہتا نشی لگی دیلی او بلنا اس کے اثرے دا اسباب اوپر درجہ دیتا سی ہوئے چلا بیماری دیو کسنا دویم تا متعدیش ہو یعنی بیماری کو خود موصل بیتراک نوا بلکہ اللہ کو مشیط و حکم بانے دا سے اس بلن ندا عقیدت حدیث منافی ندا لکراغل فر من المجزون فرارت من الاثر دا جزان دا بیماری والا نتاسو تختلت دزبری میں سے تختی یعنی احتیاطو کا دارد اللہ حبیب کا مجزور بیمار پر خراکم کرے چی بیماری کی بزاعت خود ستاتو نشتا داد اللہ دا حکم و دا مشیط تھا بیدا تکتا ظلمیر سلسل احمد نشیر چی داو خارخی شیر دے وزلتا دا خارخی خان سر ایسے شیر نبی دے سلامی جنا بیماری بزاعت خود یو بلتا دینا کی فمانا جرح الاول اولنی اوخو اغتا چادا حارخ لگو دیکھنے کو سببیت پر درجت سڑے زانو ساتھی دبل بیمارنا نوتا دی حدیث مخالفت میں گئی اور پتوے بزاعت خود بیماری لگی نہر شید اللہ دے حکم و دمشیت تابعے دے قالوا تعبوا يا رسول الله ومن فعلوا نكالي سشهر قال الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة ويا غفل مفاتا يوكل خبر بشان واري على حديث حسن صحيح وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَقْدِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَبِيُّ سَلَامُ يُوجِبُهُ تَعَجُّبُ كِبَارُ الْجِلَالِ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ چکل بہوت دا اللہ حبیب دا خل حاجت دا فارائی اسما دا چواؤ دا چانا یا راشدو اے راشد وی نغلائی مندن کیتا یا نجیحو نجیحا خچاتا وی جدا و حاجت پرش نکدی بلی اتفالی نہیں ہوا راشد تو رشد نہ دے اور نجیح تو نجاح نہ دے شریعت کی نیوش اور درست اداؤ بر فالینا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے گا هذا حدیث حسن صحیح غریب بعد ما جاء فی وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القتال بعد کو بیان دا رکھی شراولی دی فبارد وصیت نبی علیہ السلام کی فبارد جہاد کی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن القم بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث امیرا کرچ بیومی گلیو امیر علا جیشن پیو لکر پیو لکر بے ہمشہ جو کہو ساہو فی خاصت نفسی نوسیت بیو کو اتخاف دارد نفس بارکی بتقو اللہ دا اللہ دیری چدا اللہ نب یریگی دخل زام بارکی ومن معه من المسلمین عواسو چدا غصر بود مسلمان آمنا خیرن ندویت دخیر وصیت میں اوکو منصور دی منظر خاطر دی خیر او ساہو کی خاصت نفسی بتقو اللہ ومن معه من المسلمین اے خیرن دی خیر دی مسلمانہ مبارک دی خیر وصیت بے ورطو کو قال اللہ حبیب ویدو خلو بسم اللہ وفی سبیل اللہ وزاو تئی مدد غوائی فنم دا اللہ او دا اللہ دارت و جنگی گئی دا اللہ در ازاد پارت دین دا بلندین پارا قاتلو جنگی گئی من کفر باللہ دارچا شرا چر انکار کرد اللہ نا ولا تهلو مال غمیمت کی خیالت مکوئی ولا تهدیرو وعدم ما تهوئی اباده خطر دې تموي اسلام نه خبر نه دی او دعوت یې ورکړې نه دی نو سره په تار مکوا ولا تمس ولا تمس ولا تمسلو مسلم کوي ولا تمسلو مسلا ينسلو تاسو مسلم کوي اللہ عبی صلی اللہ علیہ وسلم نوی وَلَا تَمْسُلُو مُسْلَمَ كَوِي چیو کافر موجلو ہو گیا تی کوجا غبونا اوستر دی تکت کوئی شکل بدن گئی وَلَا تَقْتِلُو وَلِیدًا اَوَّلُكِ مَا شُمَّ قَتْلَ وَي اَذَا لَقِيْتَ عَدُوَّةَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ تَلَچِ مِلَاوشِتُ دُشْمَنْ سْتَاثَرَدَ مُشْرِقَانُنَا فَدْعُهُمْ رَوْبَ لَبِي إِلَىٰ اِحْتَىٰ تَلَاتِ خِسْوَالِ يَوْ تَجْرِي خُيُّنُ تَا يَادَ خِسْوَالِ فَذِي خِلَالِ وَيْدُورَ وِشَدِ عَيْوَتُهَا عَجَابُوكَ بَكَمْ يَوْ چِدَي قَبُلُ عَلَوْ قُسْتَا كَمَا حَبْرَيْتِ قَبُلَتَا عَيْوَهُمَ جَابُولَتَا ایت آجابو کا کم یو چی دوی اغا قبول تتانا تقبل منهم قبول تدوینا و قفرانهم او بنش دوینا و دعوهم رو بردی و لیل اسلام اسلام تا چی مسلمان شئی و تحول من دار الى دار المهاجرین او جدی من تکن شید اخل دار کفر ندار دمو حاجرین تا دار کفر مراشی دار الاسلام تا دار المحاجرین تا و اخبرهم خبر ولور تا انہم چدی شکدی ان فعلو دالے کچر دیدا کارکو فإن لهم نبيذ فاربي ما على المهاجرين في المهاجرين ذكاري وعليهم ما على المهاجرين أو فبيب يا رشكم المهاجرين ذكاري وإذا قلت بإذكارك أن يتحولوا شرع منتقل شديد دار الكفر دار الإسلام تا فاخبرهم خبر ورطوطا ورطا عنهم يكونون جبشك بيبني كعراب المسلمين فشاند باند جامد مسلمانانو جيو مسلمان لقد يخار قدشة تصارا وزنجل وباند كتير دي تتاني كفر كنر حجر تزنجل دي يجري عليهم ما يجري على الأعراب جاري كيف فضيا وهم جكم جاري كيف بان شعام بان مجبة بواجب وي زكاة بواجب وي خصاصة ديت بواجب وي ليس لهم في الغنيمة والخير شيء نبي نبي فغنيمة ومعرفه كصدرها لكي جهاد تنزيف إلا أن يجاهدوا مگر دا چه مسلمانانو کو مزدیا کی جہاد کی فین ابو فی انکار کو فستعین باللہ علیہم نمدت غارد اللہ تدن تدوی وقاتل هم وشرو جمعیگا فیلا حاصل تحشنن کلچت محاصرو کلیو قلانا فارادوکا امیرا دلد تانان تجل لهم ذمت اللہ چوگر وی بیت زموارد اللہ و ذمت نبیه او عهد و وعدا و مانو زمواری بغمبر اللہ فلا تجعل لهم مگر ذیت ذمت اللہ زمع و زمواری و وعدد اللہ ولا ذمت نبیه او ناغ زمع و عهد بغمبر اللہ وَجْعَلْ لَهُمُ غَيْرَوْزِ لَرَزِمَّتَ كَعَذِ مَسْتَى كَرْزَمَا عَدِ دَرْسَرَى وَزِمَمَ أَصْحَابِكَ اَوْ غَرْزَوْزِي لَرَى وَزِمَوَارِي اَوْ عَحَدَ وَعَدَاتِ بَرْدُ رُسْتَى فَإِنَّكُمْ بِشَكَتَا سِنْ تُخْفِرُوا زِمَمَكُمْ كَجَلِتَا سُنُقْسَانُكَيْمْ اَوْ وَذِمَّ مَا صَابِكُمْ وَعَدُوا مَلْغُرُ اُسْتَاسُ خَيْرُ لَكُمْ بِذَا غَرَبِ تَاسُ وَفَارَمِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ شِتَاسُ مَعَتَ تَيَّادَدَ اللَّهُ وَعَدَدَ رَسُولَ اللَّهِ وَإِذَا عَشَرْتَ أَحْلَ حِسْنٍ قَلَجِتُ مُعَاسَرَوْكِ لِيُوكِ لَا فارادو کردو راجدو ایتانا انتو جلو ون چترا کسکی دے دخلا نکو حکم دا اللہ فلا دن جلو ون نمیرا کز اورا کن نمزل ہم علا حکم کا راکز دے کفل حکم دانے فینک اللہ تبی بیشکتا پتت نشتا تسوی حکم اللہ حکیم اللہ چتر اسے گی حکم آفی صلید اللہ تتجوی کیا کنا او نحو دعایا کمیس اللذیب نگر دیتا اللہ جنبا مکر دیتا نحی تنزیلی دا پتہ لگی دا جیتا دیتا دارتا دا اللہ حکم پرسی اوکنا دا اللہ حکم تنزیلی دارتا پرسی اوکنا تدی ترتیب ورکا تفسیر ذکر کو چرتا مومن مؤمن پاکی دردن نشی اذان دے اسلام دلنخو ندے نگرتا اذان چی بہشو نداد دی کلو آلہو دے اسلام نخدا وَإِلَّا أَغَارَ وَتَغَانَ بِوَغْرِبِ مُحَمْلَدِ اُقَابْ وَاسْتَمَا غَاتَ يَوْمِنْ اَوْرِدِ وَيَوْزَمْ نَبِيَلِهِ السَّلَامِ وَقِنُوا لَيَوْزَلْ فَسَمِعَ رَجُلًا بِوَسُرِنِي وَعَرِدِ يَقُولُ اَغْيَ اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ وَعَنْجِي فَقَالَ اللَّهُ حَبِيبِ فقال اشهد ان لا اله الا الله قال خرجت من النار فلا حبيب تدعون نروتي قال الحسن وحدثنا الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الاسناد مثله هذا حديث حسن صحيح ابواب فضائل الجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابواب دي فبيان دا فضائل الجهاد کی دا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فضل الجهاد باب دا فبيان دا فضیلت الجهاد کی وَمِنْ قَرَاتِ سَنَا قُتَرْتُ بِنُ سَعِينِ قَرَاتِ سَنَا بُوَا عَنَانْ سُوِرِ بِنِوِ سَعَلِهِنَ نَبِيَ نَبِيَ وَرَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُو قَالَ اَتَرْمَائِ قِيَ وَنِشِوِيَا دَرْلَا رَسُولَ مَا يَعْبِدُ الْجِحَادَ سَشَدِ چِ بَرَابَرْ وَيْنِ جِحَادِ سَمِيلِ اللَّهِ سَرَا داس عمل چهدی پا سواب و عجر کی دی جہاد فی سبیل اللہ تر برابر شی تا سود دی و سو طاقت نشی لرلے فرد والے ہی مردین و سلاسن دی خبر و پسکریو کو نبی علیہ السلام یوزل یا دو ترتا یوزل و دیلا خبر دا سے مقرر کا کل ذلك يقول عرض بر الله حبيب لا تستطيعونه تاسود دي عمل وصل شئی لرلے چاہدین جہاد سر برابر ہوئی فقالت الثالثت وقدرن ذلیو مثل المجاہد فی سبیل اللہ کونکی دا اللہ لارکی مطل السوائمی پمیسن دو حجدار دے القائمی جتول اشفان دا تولاوی اللذی ہا وصائم و قائم لا یکتر من صلاة لا یکتر من صلاة جاستر کیگینا دوڑی دموزو ولا سیامن و ندروجینا حقائر جان مجاہد فی سبیل اللہ تردیچرا واپسی جہاد تونکر اللہ لا رکی اے مجاہد اللہ لا رکی جہاد تاوہ اگر سے اوزرے تکتا وطو سرود لے دو نہ مجھ بس کرے اپنے روجی بس کرے مدا وقت ساشتا کہ تو لشتا دی ولا دی اور درد دی روجی قدا دی لیم کی نبیان دینا مجاہد فی سبیل اللہ عجر تنشی رسیلے زکا اللہ رئی بارکیو ادارت امیرنم لا یسویبوہم زمہن ولا نصبن ولا مخمصتن فی سبیل اللہ نردی ایت تندہ نستل والین لگر اللہ بارکی ولا یتوہون موت ان یحید الکفارا ولا ینالون من عدو نیلن اِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ففي الباب عن الشفاء وعبد الله بن ابشير وابي موسى وابي سعيد وهم من مالك البحزيه وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهم على حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه فقم طريقه سر العرش عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني مرزوق ابو بكر عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث فرمائي ان يقول الله والله فرمائي حديث قدسي المجاهد في سبيل جهاد كون کے زمان لا رکب علی زمان دے کما بانی دے کما سے بواری دا وعلی زمان اتا تردید من زیدی کی دا حدیث دے ازوامن آیا وعلی ازوامن دے کما آوند زمواری دے ان قبضتو ہوں کچردہ زمان لارت جہاد توتے دکن گروہ آوستو قبض میں کو ندا زمواری دا زمان اورستو ہوا الجنہ کمیراز کی بورت اور کم جنت وان رجعتو ہوں کوافس مراوستو کورتا نرجعتو ہوں بحجر نو غنیمت وافس کم دبے پاجر اوپا غنیمت سراب على حديث غريب صحيح من هذا الوجه بعد ما جاء في فضل من مات مرابطا بعد بيان فضيلة تها رچاكي جاء وفاق شد الله لارك رباطي اسلامي سرحداتو اسلامي ملک سرحدو حفاظت كي چه دشمن چلتا حملو اپنے کی وزرباب دیر وی عجر و صواب دے وبیه قالت سلام دبن محمد قالت سلام دلد بن مبارک قالت سلام ایوت ابن شریح قال عمرنی ابو خالق الخولانی ان عمر ابن مالک الجنبی اخبره انه سمع فضالت ابن عبید رضی اللہ عنہ يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم چه حدیث بیان حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال چه الله حدیث فرمائے كل ميت يختم على عمله بهر مری فعمل بعد بس ظهر لگی بیا تنیه ثواب نشی کله چې مرشي بس د عمر شو نعمل نام بعد مہر لگی إلا الذي مگر اسما کا مراد پر فی سبیل اللہ کیا مرشد بات کو ان کے اللہ لار کی اسلامی سرحد ساتھ لو ربا نے مر گرا ہے فانه بشکدا مراد سے کلام شو حالت در بات کی یونی لہ و ملہ الى یوم القیامه زیادت ہی دلرا عمل دو رزید قیامت پوری وَيَقْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ عَوْدِ بَقَ عَمَنِي دَ فِتْنِي عَوْدَ عَزَابِ قَبَرْنَا دیوَدَ قَبَرْ دَ عَزَابِ نَقَ عَمَنِي وَسَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَمِيَ قُولُ اماو رجلی دا اللہ حبیب نے سے فرمائے مجاہد من جاہد نفسہو مجاہد آسوک دے چھدے دا نفس امارا سر جہاد کئی دخت النفس دا اللہ دا پارا ہی سر مجاہد کئی اور گناہوں نے منی کئی اور دے نفس دا خواہشات نے منی کئی اور اللہ کا بیدار ہی تیرا کاغی ابن حارث سره jihad نشي کولای. نو د نفس سره jihad دا اصل د ټول jihad نه جهاد دا ټول جهادونو اصل له وفي باب انو ابن عامر و جابر رضي الله عنهما حديث د فضائل ابن عبيد حديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله باب د بیان دا کی شراب دي پدارت سزیلت روجو کی دلدہ پدارتی اید اللہ لا رسدت اللہ فعاد لپدی کی جہاد اندیو نورم دا اللہ تابداری کون اللہ رفی سبین اللہ کی تاجب العلم دیا دیدی دیو نور تاکسیوتے نزین دا اللہ پدارتی دے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن النبي الأسود عن عروة وسليمان بن يسار أنهما دواسي حدثا وبه حديث بيان كره أبي هريرة رضي الله عنه ناوغد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمي من صام يوما شاشر وجودي ويورد الله تاركي زحزحه الله عن النار لرب كده الله ده جهنم دورنا سبعين خريفا ويا قال احدهما يقول يوزي دوار العيام نوي سبعين والآخر يقول اربعين او بلتك سلوي اختال وي یو راوی وی اویا کالا اول سمیخ کالا وی ادا حدیث غریب من هذا الوجه وعبل اسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الاسدی اسدی المدنی وفی الباب انبی سعید وانس محبه بن عابد بن عبی امانت رضی اللہ عنہم فبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن ابي دراجني عن سفيان الثوري وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش الزرقي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حبيب الى رسول عبد الرجل نسي وبندا يوما يرد الله لارك جهاد دي دومري او دهج سفر دي بعلم دي رسول سفر دي الا بعد ذلك اليوم النار مگر لری بکی دهارت اور لران وجید زمخنا سبعین خریفا او یا کالا پڑی اور جبا دید جہنم دورنا او یا کالا مسافت بانی لرشی آغا حدیث حسن صحیح قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابي فرمى من صام يوم في سبيل الله شاشر جوني ويرد الله لا ركي جعل الله دي دو پا مندو اوکیو خندر صدر بلی کما بین السمائی والارضی لکچی صدر دو پا مند آسمان و بزمکی کی حد حدیث غریب من حدیث ابی امام رضی اللہ عنہ باما جا فی فضل النفقت فی سبیل اللہ باب دے فبیان داوکی چراغلی دی فبارا دا فضیلت دا مال لگولو کی دا اللہ فلا رکی پجہاد کیا سرے اوزا اللہ اللہ رکی مال لگے و بین قرآت سنا دو کرے من قرآت سنا حسین الجوفیو ان زائدتا ان الرحین ابن ربیعی عن ابيه عن يشير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقة جاج مال لغول مال لغول لغلا لاركي كتبت له سبع مئة ضعف ابوي كلشد رفارا وسوى دبنا لگ مال لے آڑے ہوئے نو اللہ بردتا وصا و دبنو لکی او اللہ دعائف بمیشا اللہ دبنا کمیچی چاہتے فخشی او فلباب نبی حریرت رضی اللہ عنہ آگا حدیث حسن انما عارف من حدیث روکیل ابن روکیل ابن الربیع باب ما جاء فی فضل الخدمت فی سبیل اللہ بعد دیتا بیان داوکی چراغ لی دی پا بارد فضیلت خدمت کی دا اللہ لارکی و بینی قال حدثنا محمد بن راہ قال حدثنا زید بن حباب قال حدثنا معاوی بن صالح عن کثیر بن الحارث عن قاسم ابی عبد الرحمن عن ابي بن حاتم الطائي رضي الله عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جدو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفوش کرو ايو صدقه افضل چکم یو خیراتو کے ورنے قال خدمت عبد في سبيل الله وی خدمت دیو غلام دا اللہ لارکی ایچارا دیو خادم ورکجرا غلام والے اگر اللہ لارکی دیو استاسو خدمت کئی اوم بخلو ورکا عالیتا مورتا ورکو او ذلو خستوات نیا سور دخیمی یو خیمت ورکا چدا بزان در لگوئی و جدید سوری دلان دی بکینی او دروقت فخل فی سبید اللہ تروخت فعل آغروخی توئی چاہت انکم تدریو کالیو پسنورن کالک وردن نوی اوہد سوالی کابل آدھا تدریو کالو شوا پسنورن کی وردن نرادی تقوئی او دیتا تروخت فعل زکوئی ویلا غو خلچنی عمر ترسی دلی چه داد اللہ وشی یو داد لنگشی کم نا کم کلون ددی دریکا لی و فصلورن کی وردن نبی وقد رویان معاویه مصالح آدل حدیث مرسلا وقولی فزید فی بعض سنادی مخالفت کرشوید زید سرف بعض سنند دیکی ایزید ابن حباب وروا الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك زياد بن ايوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل عن القاسم بن ابي عبد الرحمن عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن حديث فرمائلي أفضل الصدقات ورق خيراتنك ذل خصوات سوء اور دې میرا الله لار کې چارې مورتا او منیحه تو خادم یا دی دیو خادم مریدا مو قدر الله لار کې او ذروقه فعل یا یو دا شی خور کولی چې د سره قابل وي د الله لار کې هاغه حدیث حسن غریب صحیح وهو اصحب عندي من حديث معاويه بن صالح باب ما جاء في من جهز غازيا باب بيان دا چا کی چچا سامان تیار کو غازی لرا غزا کے اہل ضرورت کے دور تعاون سامان تیار کو وبه قال حدثنا ابو زكريا يحيى بن درستا قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا ابن ابي كثير عن ابي سلامه عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله چاچ سامان تیار کو غازی صدا اللہ لارکی فقد غزان ظلم غزاؤں کا ومن خلق غازیم سوچ رسو پاک شد غازی صدا اللہ لارکی فقد غزان نزیشت ظلم غزاؤں کا حالا حدیث حسن صحیح وقد رویا من غیر هذا الوجه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا چاچ سامان تیار کو ورد جو غازی دی سبیل اللہ تا او خلقه یا رفت پاتش دانتی امید آف بالوش کی او داغی نجرانی کئی نئی فراق و اسکاق و دہا اقاضت کئی فقد غزا نبیشت بغزاو کا حالا حدیث حسن ایتم غزاو کا دلهم دا هم راجر ملاویگی چه دے داود ابوال بچ خدمت کئی دے داود ابوال بچ خدمت کئی وبیه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدیر قال حدثنا حرب بن شداد بن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن بسر بن سعید بن زید بن خالد بن یوحنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جہز غازیا فی سبیل اللہ چاہت سامان تیار کو غزا کن کی طرح اللہ لارکی ورکو ولا فقد غزا نبیشت دن غزاؤں کا حالا حدیث صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب من اغبرت قدماه في سبيل الله باب بيان دا اشاكي چی کتلشی پر دورو قدمون دا عوض اللہ بارکی جہاد دے طلب دے لگ دے یا گرد دن کار وبیو قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا ولید بن مسلم عن یزید بن ابی مریم قال لدکنی عبایت بن رفاع بن رافع دیما تروی بی وشوا ماشن زتنم جمعی کرا جنو مستقل فقال انذرات ويا بشير ويزير وابل صحابي والقوي فإن خطارك هذه في سبيل الله تاتذنون استعداد الله لاركي تاجمي مزدفارا دجمي مزدفارا كم قدمنا لداد الله لارها أداد الله لاركي سمير وابعبس يكو اللہ دا اللہ لا رکی فهما حرام على النار دا دوارت جہنم فور حرام دی دعوت جہنم اور تنزی على حدیث حسن صحیح غریب وابو عباس اسم الرحمن بن جبر وبالله نبی بطر ربی بطر ورجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویزید النبی مریم ورجل شامی ایسر شامی رواح ابو ولید بن مسلم ویہب بن حمزہ وغیر واحد من اہل الشام ویزید النبی مریم کوفی ابوہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو والد اللہ حبیب مرگر نو واسمه مالک بن ربیعہ باب ما جاء فی فضل الغبار فی سبیل اللہ باب دے تو بیان دا کی جراولی دی فبارد فضیلت کے دو پلارد اللہ کے دا اللہ دلالی دو فضیلت راہنے وَجِنِي قَرَاتِ صَلَحَمَّا جُنُ قَرَاتِ صَلَحَمَّا جُنُ مُبَارَكِيًا عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنِيسَ بِنِ طَلْحَا عَنْ عَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ عَمَدَ النَّكِيُّ وَتَرَدُّنَ وَسَلِ بقا چی جڑیوی من حشیت اللہ دا اللہ دیرنا حتی اعود اللہ جانو تردی چواب شیفی خد ورعیت غلام دکی ایت تعلیم بالمحانوی ای حتی یلی جل جمل فی سم من خیار ولا یجتنو غبار فی سبیل اللہ او نجم کی دوید اللہ تلارک اوگید جہنم اے شاپ بدن چې د الله لپاره jihad او طلب دین یا ټول د دین په اوکار کې دوری پرې وته نو د جهنم لږه او د دوری د الله په لار دواره زمکی دې شي هر حدیث حسن صحیح دا بیا د زندان دی نجم کی و محمد ابن الرحمن و مولا آل طلحة مدینی المدینی باب ما جاء من شاد شیبتا فی سبیل اللہ چاہیے اختر اللہ لارت اس پیل کر اے اصنے دین پتار اسلام کے لگیا ہے علم دتائی علم خیر معشوم و بانکشو تور گیرے و آتور سرو نو سے سرو گیرس پینشل نو گرد زان بودا کو خوکا اسلام کے لئے و بیئی قرآت سنا ہم نازم قرآت سنا بوم و آویان اللہ حسن امرک بن مرر عن سالم بن بلجا عن نشوشو شرحویر بن سمت قالت فرمائے لیدی یا قاب ابن مرہ اے قاب ابن مرہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتا حدیث بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوحضر ہویا ریل اگرد زیادتی او دکھمینا قالا نبی صحابی ورطو سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی نبی علیہ السلام نے یقول فرمائے لیدی من شاء بشیبتا فی الاسلام چاچی بھی اختصفن کل فی اسلام کی جہاد کی رئے دن قبل خدمت کے رئے خوگی رئے دنیا فکارنونا سرد دنیا فکارنونا بلکہ فخدمت دن کی اسفن کو کانت لہو نورا یوم القیامہ ویبد لکایو نور یو رہائی اوپر پرند قیامت باری اپنی باپ کی حدیث ہے دخل آلہ ابن عبید او داخل ابن عمر حدیث دکاب ابن مرہ حدیث حسن حاکر رواہ الامش عن عمر ابن مرہ وقد ریہ آلہ ابن مرہ ويقال مرہ ابن کعب البغزی والمعروف من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشعور دا اللہ دا حبیب دا مرغرون مرہ ابن کعب البغزی دے قد روا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایرا حدیث دا اللہ دا حبیب دا روایت کری وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حيوه بن شريح عن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحزرمي عن عمرو بن عبس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله چاچ زان بودا خود اللہ لارکی اور نسائی شریف کی لفی سبیل اللہ قدر سے ایک فیل اسلام چاچی گرس بین کپ اسلام کی کانت لہو نور ایوم القیامہ ددد فارا